राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 9 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण गायत्री को ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों के लिए टैक्स है, कोई ऊंची बात नहीं है। ब्राह्मण के जन्म गया, क्षत्रिय जन्म गया, वेशी के जन्म गया तो उसको टैक्स लगता है। वे अगर गायत्री न जपे जीने उन्नत है, फिर गायत्री न जपे तो दोष होता है उनका। और उनके लिए गायत्री है ये नहीं, जरूरत नहीं, आफत नहीं है ये। सूर्योदय होने पर सूर्य के सामने मन में आना राक्षस आते हैं, वे राक्षस सूर्य को घेर देते हैं। ब्राह्मण शुद्ध आत्मे ठीक आए दिन जप करके और अर्घ देता है, उनके साध के भद्र बन जाते हैं और शुद्धों को राक्षस उन्नाश कर देते हैं, सूर्य देवता है। इस बार जरूर करना चाहिए। देखो आज कल्याण हो जाए ये तो इच्छा कम थी, लोग हमारी महिमा करें, हम बड़े हो जाए, पतन होगा उनका। आज उल्टा काम चल रहा है, कलयुग में ऊंधा हो गया, माथा नीचे और पैर ऊपर, ये दशा हुई आज भारत की। ब्राह्मण को पढ़ने के लिए सीट नहीं है, दूसरे के लिए सीट है, जनों के लिए सीट है, पढ़ने के लिए ब्राह्मण के लिए नहीं है। ऐसी बीती हुई बात तो देगी कई जगह, तो ये ऊंधी बात है। हम बड़े हो जाएंगे, मंदिर में जाए तो हम बड़े हो जाएंगे, गायत्री जाए तो हम बड़े नहीं हो बड़े हो जाएंगे, नहीं। घड़ी के पुर्जा होते हैं, वो बड़ा बड़ा जगह काम था, छोटा छोटे जगह काम देता है। छोटा खराब हो जाए तो बड़ा बैठा रो कुछ नहीं करेगा, और बड़ा खराब हो जाए तो छोटा कुछ नहीं करेगा। अपनी अपनी जगह सब काम करते हैं, उसी जगह बोलते हैं बड़े की जगह छोटा पुर्जा, पुर्जे की जगह बड़ा सिर पुर्जा लगा दो, क्या गीता चलेगी घड़ी। अपनी जगह सब बड़ा है। श्रेयान स्वधर्मो भिगुणा पर शर्मा सदस्यता, दूसरे का अनुष्ठान ठीक करने पर भी अपने बंधन का मृत्यु हो जाए तो श्रेष्ठ है, कल्याण है। पर धर्मो भयावह, वो भय देने वाला है, गायत्री आदि से भयंकर दुख होगा। अभी तो मानते नहीं है नशे में आकर के। तस्मा शास्त्र प्रमाणन थे कार्य कार्य व्यवस्था, कर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। इस वास्तव शास्त्र की विधि लेकर करो, वो विधि पूर्व करने से काम होता है। कोई हलवा बनावे तो हलवा में क्या होता है, क्या आटा होता है, घी होता है और चीनी होती है, पानी होता है, चार चीज होती है हलवा में। हलवे में चार चीज होती है और क्या, पांच बहुत सी होती है। अब उसे पहले पानी गाल दे, पानी में आटा गाल दे, आटा में चीनी गाल दे, पास घी गाल दे, वो जगह तो उससे आ गया, हर्षा बन गया। क्या था हलवा, पानी चढ़ा, पानी चढ़ा दे, पानी में घी गालते हैं, घी में आटा गालते हैं, आटा में चीनी गालते हैं, बन जाएगा। विधि विधान से बनता है, घी और आटा देकर सेक ठीक आ जाए, सुबह नहाने लगे बजा बन जाओ तो अगर पानी उबलता हो पानी पानी गाले, पहले चीनी का गाले तो लाल हो जाएगा, पहले सादा गम तो सफेद हो जाएगा, बढ़िया से बन जाएगा आटा। तो विधि विधान से बनता है, उल्ट पुलट कर सकते हैं ना, कोई गुरु नाश होगा पता नहीं है लोग करते इस वास्ते साथ ही आगे अनुसार करो उल्टा मत चलो। मैं कलजू उल्टा चलता है कलजू तेरा के तू उल्टा चले दोनों बात आधार है या उल्टा बनता है। ये है सृष्टि क्रम असंहार क्रम परिक्रमा करते हैं ये सृष्टि क्रम है संहार क्रम है संहार परमा यूं करो चाहे यूं करो क्या बात है बाद में सत्यानाश हो जाएगा अभी दीर का नहीं है। घटी चलती है घटी घटी चलती है संघार करती है संघार संघार ये संघार क्रम है ये सृष्टि क्रम है परमा यूं करते हैं परमा यूं करते हैं विधि विधान श्रद्धाता में जो करना चाहिए मानना चाहिए शास्त्रों ने संतों ने कृपा के लिए बातें बताई नहीं माने तो क्या दशा होगी राज की बात जो कानून है नहीं माने तो दंड होगा। इस वास्ते अब सीधा सरल बढ़िया है अभिमान काम करता है अहंकार अहंकार की जगह में देखो सार बता तो सार बात का गीता का शास्त्रों का सो सार गीता ने कहा कि जीव मेरा अंश है केवल इतने मम ही अंश जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से ये जीव रूप हुआ मेरा साक्षात अंश है मम एव अंश केवल मेरा अंश है। जैसे हम भाई बहन सब माता पिता दोनों से बने हुए हैं ऐसे स्वयं आप केवल भगवान से बने हुए हैं भगवान की जाति के भगवान की नाति के भगवान के संबंधी है भगवान के मित्र है संयुजक सखायोग दोनों सखा है भगवान का वो ये पुण्यनी कथा ही पुण्यनी अज्ञात मित्र है वो कृष्ण भगवान और भगवान भी देशी दृष्टि सर्वशिष्ट जीव भी है ये साथ ही रहते हैं तो भगवान के साथ इनका घनिष्ठ संबंध है और शरीर का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये दो बात याद कर लें आप और फिर स्वीकार कर लें मान लें तो निहाल हो जाएंगे। शरीर संसार से अलग हो नहीं सकता शरीर से संसार अलग नहीं हो सकता संसार से शरीर क्यों क्षतिजल पावक गगन स्तमीरा पंच रच दिए अधम शरीरा ये अधम है गंदा शरीर है एक शरीर में टुकड़ा टुकड़ा करो तो एक तोड़े दो तोड़ा चीज बड़ी अंदी निकलेगी सब ऐसी है हुई और स्वयं सदा शुद्ध है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि तो आप अलग हो और शरीर और संसार अलग है परमात्मा और आप एक है शरीर और संसार एक है शरीर आपका नहीं है आपके साथ रहेगा नहीं आपके साथ चलेगा नहीं ना शरीर से तो आप रहेंगे ना आपके साथ शरीर रहेगा एकदम सार बात सब शास्त्रों का शास्त्रों का एकदम निचोड़ है ये शरीर है सामग्री है इसलिए सेवा करो ये कर्मयोग का विषय है ये भौतिक साधना है और आप भगवान की ओर भगवान मदद करो ये है भक्ति साधना और आप संसार से अलग हो और भक्ति में करो ये है ज्ञान की साधना। पर शरीर आप नहीं हो आप शरीर नहीं हो शरीर के आप नहीं हो शरीर आपका नहीं है आपका है तो आप मर्जी आप जो रख सकते हैं बीमार नहीं होने देंगे मरने तो जाएंगे ही नहीं वहां पर से नहीं मरेंगे हम तो मरने की शौक होती है क्या अपना नहीं अपनी बस नहीं चलता है उसको तो माने आप अपना है उसको तो छोड़ दिया दूसरा उसको लड़ने लग गए हमें गायत्री से पहले हम यूं करेंगे वेद पढ़ेंगे हम ये पढ़ेंगे ऐसे मत करो अंधाता कल्याण चाहते हो तो शास्त्री आज्ञा अनुसार चलो उसमें कल्याण है अभिमान में कल्याण नहीं है। इस वास्ते अपना ठीक ठीक काम करो सरलता से, मेरा कल्याण कैसे हो। ये तो नहीं जब हम गायत्री जपे हम तो वेद पढ़ेंगे हम तो ये करेंगे, ये ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है बात, ये परिणाम इसका बुरा होता है, केवल अभिमान बढ़ता है अभिमान। इस वास्ते खास बात है ये, विशाल बात है ये। इस वास्ते भगवान ने सबसे पहले ये शरीर का भेद ही बताया है, 11, 30, 20 श्लोकों में ये खास बात बताई है। ये बात जरूर जाननी चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि शरीर अलग है मैं अलग हूं, आप परमात्मा का अंश है, शरीर संसार का अंश है, ना तो संसार का अंश आप है न भगवान संसार का अंश, आप चेतना आप संसार का अंश नहीं हो, संसार शरीर है, शरीर आपके साथ हुआ है केवल कल्याण करने के लिए, अगर कल्याण कर लिया तो फिर शरीर जरूरत नहीं आप साहब ही, विदेह केवल हो जाता है। इस वास्तव खास बात है शरीर है वो मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, सच्ची बात है। शरीर तो प्रति क्षण बदलता है, क्षण परिणाम स्थिति शक्ति रीति स्थिति शक्ति है, स्थिति शक्ति के बिना सदा तो क्षण परिणाम सब सब क्षण एक क्षण भी थे देते एक क्षण भी, और स्वयं किसी क्षण में नष्ट नहीं होते। ब्रह्मा की आयु बीत जा बहुत बीत जा तो भी इसका स्वयं का नाश नहीं होता, अविनाशी है, अमर जीव भरे सो काया। इस वास्ते आप शरीर नहीं हो, और शरीर है ये दुनिया की सेवा में लगाओ, संसार को अपना मान लेना गलती है, संसार और संसार का अपने मान लो नहीं, अपना अपने लिए संसार मान लिया, संसार से सुख लेंगे, कभी सुख मिलेगा नहीं स्वप्न में ही। आप कितने ही कर दो चाहे अपनी कितनी विद्या लगा दो, शरीर के साथ आप रह नहीं सकते, आपके साथ शरीर रह नहीं सकता, केवल शरीर में भावना रही तो बार बार शरीर मिलेगा, वो जितनी संसार की भोगों की इच्छा ज्यादा होगी उतना ही शरीर बार बार मिलेगा। जो शरीर पाकर के भोग भोगता है अच्छी चीज आता है तो फिर भगवान भोग शरीर देंगे, नरकों का देवे चाहे 84 लाख जन्म देवे भोग शरीर मिलेगा, उसको भोग चाहते हो ये कल्याण के लिए आई इसे भोग भोगते हो। गायत्री जब ये भोग है ये विधि नहीं है, भोग है, हम बड़े हुए यहां ऐसे बड़े नहीं हुए। इस वास्ते अपना ठीक करो, खास बात फिर कहता हूं, फिर खास बात आप भगवान के साक्षात अंश है और शरीर संसार का अंश है, ये प्रकृति है। इस बात मन संस्थान प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में रहते हैं हम लोग, इस बात आप इनको खेलते हो, प्रकृति का अंश तो प्रकृति में रहता है और भगवान का अंश शरीर में रहता है, तो क्या अनर्थ कर दिया जी, जरा शरीर बड़ा अच्छा है प्रकृति में रहता है, आप परमात्मा अंश परमात्मा रहना चाहिए, जिसके अंश उसमें रहना चाहिए, ऐसी कथाएं आती है कई, आप वो छोड़ दो मेरे भाषण तेरी आगुज कराए देखो पुण्य की नाग को पाले पाए हो विलंब हो जाए, कथाएं हैं ऐसी, अपना है उसको पकड़ो, दूसरे को पकड़ो तो पकड़ तो आएगा नहीं, आप नष्ट हो जाएंगे। जो ले सकते हैं आप भगवान का नाम वो तो लेते नहीं, लेना चाहिए साथ चलेगा वो तो लेते नहीं, अरे संसार धनी के टकर है कोई एक साथ चलेगा नहीं, और भगवान का ले कोई एक पीछे नहीं रहेगा, उस भाइयों का बंटवारा भी नहीं होगा क्यों आपका होगा, ऐसा सी धन रामदड़ी चौड़े पड़ी सबको ही खेलवाओ, सबका अधिकार उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंतरिक्ष सबका नाम में अधिकार, भगवान नाम में सबका अधिकार, खुले एकदम प्रेम से जपो कल्याण हो जाए, ब्राह्मणी जपो जाट भजो गुजर भजो भवे बचो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका उनको शीर सबका शीर है, सबका ग्रंथ है, सबका दीवार है। वो राम राम करो, अंदर तक कृपा करो, आप भगवान में लग जाओ, भगवान का नाम लो। ये विधि विधान में इसमें मत पड़ो आप। विधि विधान तो सीमा वाला है और परमात्मा असीम है, उसके लिए सीधा सरल है भगवान का नाम। वो भी कलयुग में विशेष महिमा है। चहु जुग चहु शुद्ध ही नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं अनुभव, कल में विशेष है। याद आ गई बात, श्रीदयाल जी जिनका बनाया हुआ गीता प्रेस है, जिनका शुरू किया हुआ कल्याण है, ये पुस्तक सत्य है केवल जयदयाल जी उनका किया हुआ। उन जयदयाल जी ने तीन जगह मैंने देखा है कि मेरे को जितना भगवत धर्म से लाभ हुआ उतना गीता के किसी हुआ, गीता से बहुत लाभ हुआ और मेरा नाम से लाभ हुआ, जिसको मैं वर्णन कर नहीं कर सकता हूँ, इतना लाभ हुआ भगवान नाम से, गीता जी से। गीता प्रेसों में विदेशों में और यहां भी सस्ती मिलती पुस्तक भाई। तो भगवान नाम और गीता ये दबाव, भगवान नाम दबाव सबके लिए खुदा भगवान का नाम। जैसे माँ का नाम हरेक वाले ले सकता है, अपने पिता का नाम ले सकता है, ऐसी बात है। ये है फले मेरे प्रभु तरह संज्ञानी, वो प्रभु तरह समान है, बालक शिष्य दास समानी, नाम लेने वाले दोस्त है। ऐसी बातें है मैंने देखी है। ब्राह्मण है शुद्ध और वो भी गायत्री जपता है तो अभिमान आवे भाई। कलकत्ते पंडित मिले, पंडित खुद ने कहा है, ब्राह्मण है पंडित, वो कहते गायत्री जप करने से अभिमान आता है, ब्रह्म किया जाता है, फिर श्राप देने कुछ कर देने से तेजी आती है, भगवान नाम से नम्रता आती है, सरलता आती है। आप देख लो जितने भगवत हुए नाम जपने वाले कितने सरल हुए, कितने सीधे हुए, और गायत्री जपने वाले तेज हुए, तेज। और वे होते हैं ब्राह्मण भी, दूसरे तेज नाश नाश कर देगा। भगवान नाम से बड़ी सरलता आती है, नम्रता आती है, और भगवान का चिंतन ध्यान करने से कल्याण होता है। इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो, टीका रामायण का पाठ करो और हरदम मस्त रहो और दूसरे की सेवा करो, सुख पहुंचाओ। आपको दुख पहुंचाओ तो भी सुख पहुंचाओ, आपका दिरादर करे तो उसका आदर करो, आपकी निंदा करे तो आप प्रशंसा करो, झूठी नहीं सच्ची, ठगने के लिए नहीं, हृदय में आदर करो, निराद करो तो आप आदर करो। उमा संत की है बढ़ाई, मन कर जो करी बधाई, ये भगवान नाम से होता है। भगवान का चिंतन करना ये गुण आते हैं स्वाभाविक। विभीषण को नाथ से मारा तो विभीषण बोला कि आप पिता के समान, भले ही वो ही मारा भले ही, पर राम भले ही तो वही तुम्हारा, तुम्हारा तो भजन करने से होगा, विभीषण कह रहा है। रावण वेदों का बड़ा पंडित था, संस्कृत में एक गीता की परमार्थ प्रभा टीका है, परमार्थ प्रभा, उसमें वेदों के मंत्र दिए हैं, रावण भाष्य दिए, रावण भाष्य कर उन्होंने भाष्य लिखा है। रावण नामी पंडित था वेदों का, धन आतीर आचार ही न पुनाती वेदा, वेद न पुनाती पुनंती वेदा। तो आचार में ठीक रहो, आश्रम सही में रखो, और केवल ऊपर की बातों से नहीं होता। भगवान शंकर का भगत था रावण, और सब वेदों को जानता था। एक सुनिए मैंने रावण संहिता, जैसे भृगु संहिता है जो रावण संहिता है। जो मैं प्रश्न बताओ, गोरखपुर के पास एक गांव है, हम गए थे वहां, और रावण संहिता है। कोई प्रश्न पूछो आप जीवनी बता देंगे, नाम बता देंगे, जाति बता देंगे। मैं गया तो मैंने पूछा बात उनसे, मैंने प्रश्न किया था तो श्लोक बद रावण का मेघनाथ का संवाद है। मेघनाथ पूछता है, रावण कहता है संस्कृत श्लोक बद्ध, कोई पूछो उसको बता देंगे, आप धर्मपुत्र बता देंगे। इतने कितना विद्वान था रावण, पढ़े लिखे कम नहीं था रावण, तो होने पर भी भक्त नहीं था, शास्त्रों को बड़ा जानकार था, बड़ा बड़ा वीक्षणी। तो भाई शास्त्रों से इनसे फायदा होता है, परंतु जो भगवान नाम से भगवान की उपासना से होता है वो नहीं मिलता है। गीता में मैंने देखा है, गीता में भक्ति की प्रधानता है। मेरा पठन पाठन तो ज्ञान मार्ग का हुआ है, बहुत समय लग रहा है, और गीता में भी लिखा ज्ञान मार्ग की, परंतु पीछे अभी इतने चेत होता है गीता क्या है। ज्ञान के वो भी ठीक है, परंतु गीता में भक्ति विलक्षणता है, अलौकिकता है। वो अगणित तो लिख रहे हैं, विरोध नहीं होगा, कहीं आ जाएगा थोड़ा, कहीं आ नहीं होगा। मतलब है भगवान की भक्ति जल्दी कल्याण करने वाली है, अपनी शक्ति से कल्याण करता है ज्ञान मार्गी, और भगवान की कृपा से कल्याण करता है भक्ति मार्गी। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, योग मार्ग, ये दो समकक्ष है। ये सांख्य प्राप्त स्थान योग में थे, और भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है। को विद्यों पत्रम पुष्पम फलम तो यम, पत्रम पुष्पम फलम तो यम, यो भी भक्तिया प्रिय सभी भक्ति प्रसम अष्टावी। तो पर पदार्थ और यद करोश यद अश्नाश यद जोश यद राश यद यत्तवस शिपांत यद तत्कुरुषो मध्यर्पणम शुभार्षो फले देव मोक्ष से कर्म बंधन ही सब बंधन मुक्त हो जाओ। ईश्वर भगवान ईश्वर मानो, भगवान का स्वरूप आप शंकर मानो, शक्ति मानो, गणेश मानो, सूर्य मानो, विष्णु मानो, रामचंद्र जी कृष्ण भगवान ये विष्णु भक्त ही है, उनके शरण हो जाओ, बहुत जल्दी कल्याण होगा, बड़ी शांति मिलेगी, आप में नम्रता सरलता सीधा मन स्वतः आवेगा। जो ज्ञान मान विमत भव हरण भरण आ भक्ति ने आदरी, जो ज्ञान मान ज्ञानी मानता अपने को काली मन्य पंडितम मन्य पंडित मानी, जो ज्ञान मान विमत भव भर हरण भक्ति ने आदरी, ते पाय सुरदुल पलाद पतत हम देखत हरी। वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान राजनीति के समय, तो वेद कह रहे हम देखते हैं भगवती का आदर नहीं करेगा, पतन होगा उसका। इसका अर्थ ये नहीं है ज्ञान मार्ग कल्याण करा में, ये नहीं है ज्ञानादेव तो केवल है, केवल पर तो भक्ति का निरादर कर दे रहे हमको फायदा नहीं होगा। आप ज्ञान मार्ग सुनो, भक्ति मार्ग सुनो, योग मार्ग सुनो, आपकी प्रसन्नता है, सब कल्याण। योगास्त्रयो में उपलब्ध निर्णाम श्रेय विधि से मनुष्य कल्याण के लिए कर्मयोग भक्ति योग और ज्ञान योग तीन योग बरोबर है। रुचि आपकी जिससे उसमें चलो, पर रुचि केवल नहीं है, आपकी योग्यता कैसी है, आप अधिकारी कैसे हैं, स्वतः रुचि कैसी है आपकी, उसके अनुसार चलो। ये बड़ी है ये अधिकारी बड़े हो जाएंगे, बेजन बड़े हो जाएंगे, वो बड़ा नहीं होगा। साधन अपना जैसा योग है वैसा करो, उससे फायदा होगा जरूर ही। मानव शरीर है सज्जनों, ध्यान देकर सुनो, ये बातों बातों में समय चला जाएगा, अरे मौत आ जाएगी, राम नाम सत बोल जाएगी, क्यों जिंदगी में भरो। कोई गुरु का करता है, कोई किस करता है, कोई कुछ करता है, आफत है आफत। हमने पुस्तक में पढ़ा है ऐसी अवस्था में गुरु मिल जाएगा नाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इसलिए गुरु ही निंदा नहीं है, आजकल गुरु मेरे दिन पूछा हो दिन कई मैंने बातें, आप हृदय पर हाथ धर कर में सच्चे हृदय से सोचो, जो गुरु बनते हैं वो केवल शिष्य का कल्याण के लिए होते हैं क्या, आप देख लो आप स्वयं। उन गुरुओं के चिंता चेहरे के कल्याण की होती है कि रूपेशन होती है, को वह गुरु हित हो, शिष्य का हित हो, अपना स्वार्थ नहीं। तो गुरु होता है, नहीं गुरु नहीं होते हो। स्वास्थ्य भी अंग सब होते, ये भी एक स्वास्थ्य में पेशा बना दे, ये भी निभाएगा। कृपा करो कृपानाथ, ये कृपा करो। शरीर शरीरी का भेद ये करके भगवान के हो जाओ। शरीर शरीर का भेद न भी हो तो भगवान के चरणों पर रो कहो, सब कल्याण हो जाएगा, भगवान दे देंगे। ददा बुद्धि योगम तम अज्ञान तम तम अंत शरीर अंत में मैं अज्ञान अंत का नाश करता हूँ। तो ज्ञान योग कम योग भगवान दे देंगे। एक भगवान के शरण होने से सब काम हो जाता है। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंत तस्कंद भूयोपशाखा प्राणोपहारा यथेन्द्रियाणी तथा सर्वानन मच्छते जा। वृक्ष के जड़ों में जल डालने से सब वृक्ष रह जाए, वृक्ष तना छोटा बड़ा डाला टहनिया पत्ते फूल और फल सब प्रश्न हो जाते हैं। वृक्ष में जीव में जल धारण जड़ में धारने से मेरे खुआ खोद देने से, और जैसे शरीर में अंदर चल यहाँ ये देते हो सब शरीर ठीक हो जाएगा। तथा सर्वानम अच्युत भगवान का पूजन करने से सब सर्वानम दुनिया मात्र तृप्ति होगी। भगवान में जो लग जाता है मात्र दुनिया तृप्त होती है। काल पावयंती कुलानी कुलों को जन्म जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती स्तेना अपास सुख सागर इसमें लीने पर लीनम परे ब्रह्मण यश चेता। परमात्मा चित्र लग गया तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वो कुल पवित्र हो जाता है। जैसे प्रजा जी ने कहा पिता का कल्याण हो गया, भगवान कह रहे तेरे तेरे का बेटा हो गया कल्याण में क्या संदेह है। कुलम पवित्रम जननी करता था, जननी का तो कल्याण ही हो जाता है। अरे वसुंधरा पुण्यवती स्थिति है ना, पृथ्वी से पवित्र हो जाती है। भरत भूमि ने रावी राखी भगवान भरत जी तो कहते हैं जाए कभी राम जी के नहीं भरत भूमि ने रावी राखी। तो वैदिक भक्ति करने से बहुत लाभ है उन लोगों को, बर लोग सबको ही। ऐसे एक भगवान में लग जाओ सच्चे भाई, आज से विचार करो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं, मांगू एक ही बात, सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर पर शीर गुण दो। बालकृष्ण है नारायण नारायण।